tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi dan ku daki, lautan ku